जब नजर आए तेरा चेहरा, जब नजर आए मेरे दीवाने पन को सब्र मिल जाए तेरा चेहरा, जब नजर से भीगा भीगा प्यार बह जाता है मेरी तन्हाइयों को नूर मिल जाए तेरा चेहरा जब नजर आए तेरा चेहरा जब नजर सरफरोशी ये आशिकी भी जाएगी जा मेरी इसमें कभी जिक्र तुम्हारा जब जब होता है देखो ना हर लम्हा तेरी दास्तां कह जाता है चेहरा